Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup notebook i tablet 2 w 1 marki Asus z procesorem Intel Atom, pamięcią 32 giga, dyskiem 500 giga za 1499 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 listopada, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Beniamin Filip. Jest śledztwo w sprawie ustawy o rajach podatkowych. Prokurator uznał, iż w tym zakresie istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Chodzi o niedopełnienie obowiązków przez urzędników. Pielęgniarki chcą podwyżek. Jak się wszystko opłaci, to czasem się trzeba zastanowić, czy starczy do 10. Chcą też lepszych warunków pracy. Tysiące odwołanych pociągów i zdenerwowani pasażerowie. Trwa strajk niemieckich maszynistów. Ruszyło śledztwo w sprawie ustawy o rajach podatkowych. Chodzi o nieopublikowanie dokumentu w terminie, co groziło brakiem wejścia ustawy w życie wraz z nowym rokiem podatkowym. Po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego prokurator uznał, iż w tym zakresie istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. I dlatego też wszczęte zostało śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Finansów i Rządowego Centrum Legislacji. To niedopełnienie obowiązków miało polegać na braku właściwego nadzoru nad przebiegiem procesu legislacyjnego oraz na nieprawidłowym określeniu właściwego terminu opublikowania aktu prawnego. Wyjaśniał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak. Przypomnijmy, chodzi o przepisy, które miały zapobiec wyprowadzaniu przez spółki córki koncernów działających w Polsce pieniędzy do rajów podatkowych. Prezydent podpisał ustawę 17 września. Rządowe Centrum Legislacji miało 2 tygodnie na publikację w Dzienniku Ustaw, tak by zaczęła obowiązywać z nowym rokiem podatkowym. Nie zrobiono tego. Błąd naprawili posłowie. Parlament uchwalił poprawkę skracającą vacatio legis ustawy. Prezydent ją podpisał i przepisy będą obowiązywały od przyszłego roku. Zarabiają po 2000 zł na rękę, chcą podwyżek i lepszych warunków pracy. Ponad 200 pielęgniarek z całego Pomorza protestowało dziś przed Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku. Tylko prawda nas wyleczy! Kto zarabia 4,5? Ręka w górę! Nie ma. Mam przed sobą tak zwane kwitki z wypłat ze szpitali trójmiejskich, czyli tam, gdzie się zarabia najwięcej w tym województwie. Cały etat, 35 lat stażu pracy, pensja zasadnicza 2300 zł. Jesteśmy przemęczone, bo pracujemy na 2-3 etatach, żeby zarobić pieniądze. Jest bardzo niebezpieczne i dla nas, i dla pacjentów. Poza tym kadra pielęgniarek coraz jest starsza. Jak się wszystko opłaci, to czasem się trzeba zastanowić, czy starczy do 10. To jest niezwykle odpowiedzialna. Jest to praca ciężka również fizycznie. Tym razem nie poddamy się. Będziemy walczyć tak długo, aż nasza godność będzie poszanowana. Do Gdańska przyjechały pielęgniarki m.in. z Warszawy, Łodzi, Radomia i Szczecina. Liczą na spotkanie i interwencję premiera Wykopacz. Pomorski Urząd Marszałkowski przekonuje, że pielęgniarki w podległych mu placówkach i tak źle nie zarabiają. Wylicza, że połowa zatrudnionych na umowę o pracę dostaje około 3,5 tysiąca złotych brutto. W trasę wyjechał dziś zaledwie co trzeci pociąg dalekobieżny. Teraz w serwisie o strajku niemieckich maszynistów. Poważne zakłócenia są także w ruchu regionalnym. Na południu Niemiec kursuje połowa składów, na wschodzie tylko co piąty. Strajk potrwa łącznie 109 godzin. To za długo, mówią podróżni na dworcu w Berlinie. Zasadniczo szanuję prawo do strajku, ale nie w takiej skali. Maszyniści przesadzili. Zresztą to kolejny strajk w ostatnich miesiącach. Moim zdaniem 4 dni to za długo, więc nie jestem zbyt uradowany. Maszyniści domagają się podwyżek i skrócenia czasu pracy. Niemieccy politycy coraz głośniej mówią, że Związek Zawodowy Maszynistów stracił umiar i zachowuje się nieodpowiedzialnie, organizując tak dotkliwy strajk. Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin. Zapalono znicze, złożono kwiaty. W 75. rocznicę aresztowania przez hitlerowców pracowników krakowskich uczelni Uniwersytet Jagielloński uczcił profesorów zamordowanych podczas II wojny światowej. Rektor UJ-u profesor Wojciech Nowak apelował o pamięć o ofiarach zbrodni nazistowskich. Ten 6 listopada zawsze będzie takim dniem pamięci. Dniem pamięci o tym, że mógł się znaleźć człowiek, mógł powstać system, gdzie chciano zamordować dlatego, że ktoś uczył. Ochrona praw człowieka rodzi się po II wojnie światowej. To jest odpowiedź na to, co się stało podczas II wojny światowej. Więc pamiętając o pewnej brutalności tamtego okresu, jesteśmy w stanie w pełni docenić to, że dzisiaj z tej ochrony praw człowieka możemy korzystać. Mówił Przemysław Tacik, laureat Nagrody imienia profesora Kutrzaby. W czasie uroczystości ogłoszono zwycięzców tej nagrody. Jest ona przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka. Za ponad 65 milionów dolarów został sprzedany na aukcji w nowojorskim domu Christie's obraz Wiosna Edwarda Maneta. I to jest nowy rekord cenowy za dzieło tego francuskiego impresjonisty. Szacunkowo było ono wyceniane przez dom aukcyjny na 35 milionów dolarów. Padł również rekord za rzeźbę Amedeo Modiglianiego. Głowa została sprzedana za prawie 71 milionów dolarów. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. Awans już dziś? To bardzo możliwe. Jeżeli piłkarze Legii Warszawa pokonają Metalista Charków, a Lok Aren nie wygra z Trabzonsporem, zapewnią sobie prawo gry w fazie pucharowej Ligi Europy. Łapmy szansę w lot, mówi młody pomocnik Legii Mateusz Szwoch. Musimy wykorzystać tę szansę, bo w trzech pierwszych meczach w sumie naprawdę zaprezentowaliśmy się znakomicie. Wywalczyliśmy 9 punktów, 6 na wyjeździe. No to gramy teraz u siebie, no i znakomicie byłoby wygrać i przypieczętować sobie ten awans. Początek meczu w Warszawie o godzinie 21:05, transmisja w otwartym kanale na TVN Turbo. A Zbigniew Brudka kończy przygotowania do nowego sezonu w Pucharze Świata. Pierwsze zawody za tydzień w Japonii, a Brudka, jak na mistrza olimpijskiego przystało, chce nie tylko w tych zawodach walczyć o podium. Liczę na to, żeby mieć cały czas kontakt z tą czołówką i mam taką nadzieję, że tak będzie, chociaż zawirowania po zdobyciu medalu olimpijskiego były bardzo duże. Mam nadzieję, że nie będą miały tak dużego wpływu na moją dyspozycję w tym sezonie. Tyle o panczenach, teraz o innym sporcie zimowym i to o tym, który najbardziej przykuwa uwagę kibiców. Otóż okazuje się, jak informuje Przegląd Sportowy, że na tę chwilę Telewizja Polska posiada prawa do transmitowania tylko dwóch konkursów w turnieju czterech skoczni. Chodzi o zawody w Niemczech. Sprzedaż praw do austriackich konkursów jest nadal negocjowana. Z kolei Polskie Biuro Eurosportu, telewizji, która też pokazuje turniej czterech skoczni, nie jest pewne, czy centrala wykupiła prawa do transmisji całego cyklu. Jeszcze słowo, a nawet słów kilka o koszykówce. Tej najlepszej, tej zza oceanu. Washington Wizards minionej nocy po dogrywce pokonali Indiana Pacers 96-94. Znów świetny występ zanotował Marcin Gortat. Rzucił dla Wizards, rzecz jasna, 14 punktów i miał 10 zbiórek. Spotykamy się za kilka minut, biegam, bo lubię. Potwierdzam. Ekipa w komplecie na starcie się zaprezentuje? Oczywiście. Dobrze. Wieczorem i w nocy sporo chmur, na Pomorzu Zachodnim także mgły, przelotne opady deszczu ominą tej nocy tylko Małopolskę i Podkarpacie, poza tym może padać. Temperatura od 2 stopni na północnym zachodzie do 9 w centrum i do 10 w Bieszczadach. Jutro przelotnie padać będzie na wschodzie, w centrum i na południu. Będą także przejaśnienia, a na krańcach zachodnich bez opadów i tylko tam. Temperatura od 10 stopni na północy do 15 na południu. Synoptycy ostrzegają, że do jutrzejszego wieczora na Pogórzu i w górach wciąż jeszcze będzie wiał silny i bardzo silny wiatr. I wstępnie sobota i niedziela zapowiadają się niestety nie najładniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup tablet Samsung Galaxy Tab S z ekranem Super AMOLED, pakietem Hancom Office oraz modemem LTE za 2299 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Deszcz to i korek. No ale cóż, jak mówią, spiesz się powoli. No ale zaraz mróz zetnie, a opony kupić trzeba. Opony na Allegro z wysyłką gratis. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21

ACDC, ACDC, niech no sprawdzę, na którym miejscu w tym tygodniu na liście przebojów. Na drugim, czyli bardzo wysoko. W sprawie posła Wiplera? Niezależnie od tego, od zachowania policjantki, no, która dosyć aktywnie uczestniczyła w zatrzymaniu posła Wiplera, trzeba wziąć jedno, że po pierwsze, nigdy najedzony nie zrozumie głodnego i tak samo pijany nie zrozumie po prostu trzeźwego, a trzeźwy pijanego może prędzej, ale jest strasznie irytująca ta sytuacja, gdzie no, po prostu najpierw udajemy, że możemy zrobić wszystko jako obywatela, a kiedy już wszystko robimy, to nagle jesteśmy zdziwieni, że policja reaguje. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Ograniczenie populacji dzików, głównie w województwie podlaskim, zapowiedzieli minister rolnictwa oraz szef resortu środowiska. Chodzi po prostu o odstrzelanie tych zwierząt. Jak tłumaczą ministrowie, dziki wyrządzają rolnikom wiele szkód, w dodatku przenoszą wirusa ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń. Szkody, które są powodowane przez dziki w tym roku, są po prostu wyższe niż w latach poprzednich. Minister środowiska Maciej Grabowski. Mówię głównie o Podlasiu, ale populacja dzików rośnie również w innych regionach kraju. Będzie wprowadzony zgodnie z prawem łowieckim tak zwany odstrzał zastępczy. Ten odstrzał zastępczy będą dokonywały Lasy Państwowe. Ponadto zaproponuję w ciągu najbliższych kilku dni zmianę dwóch rozporządzeń, tak żeby można było umożliwić wykonywanie polowania na dziki przez okrągły rok, łącznie z polowaniem na lochy. Myśliwy ze 3 lata temu strzelił dzika, gdzieś o wadze około 80 kg. W żołądku miał około 3-4 kg nasion kukurydzy. Tym można obsiać gdzieś około 0,1 hektara. Także jeden dzik załatwił 10 arów zasiewu kukurydzy. Jeden, a jak przyszło ich 5? To nie wynika tylko z ostatniego okresu czasu. Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk. Że jest wprowadzone ograniczenia w związku z ASF-em, ale plany łowieckie na 2011-2012 roku były wykonywane tylko w 50% i to się skumulowało. Oni nas zniszczą, te zwierzęta, niszczą nasze uprawy, nasz dorobek życia. A myśliwi sobie nie wiem, może śpią, może co. Teraz okresu ochronnego nie ma, ambony mają wszystko. Dlaczego to 50% niewykonane jest? Ale kto powiedział, że myśliwi nie strzelają? Bogdan Złotorzyński, myśliwy. Myśliwi wszystko robią i chcą strzelać i będą strzelać i będą pomagać. Proszę zwrócić uwagę, luty mamy pierwsze przypadki ASF-u, teraz jest listopad, czyli jest połowa sezonu i dopiero są podejmowane pewne kroki, gdzie ministerstwo samo zauważyło, że jest niedostosowane rozporządzenie zwane potocznie regulaminem polowań, że myśliwi nie mieli możliwości w tym czasie efektywnie przeciwdziałać roznoszeniu się ASF-u. Pewne spowolnienie spowodowały regulacje i obostrzenia spowodowane przez wystąpienie afrykańskiego pomoru świń. Piotr Otawski, główny konserwator przyrody. W niektórych obwodach mamy niesatysfakcjonujący poziom wykonania planów łowieckich również w poprzedzających latach. No nie było to aż tak drastyczne, nie sięgało to 50%, ale to było na poziomie 70%. Jeżeli popatrzymy na to, że kumuluje nam się to w ciągu wielu lat i jeszcze dochodzi ostatni rok, gdzie mieliśmy wykonanie na poziomie 50%, to oznacza, że ta populacja w tym roku jest na poziomie 100% większym niż to było 4-5 lat temu. Są plany i dlaczego nie są wykonywane? Plany są wykonywane. Plany określają maksymalną liczbę zwierząt do pozyskania w danym roku, a nie nakazuje je aż tyle wystrzelać, bo przecież mogą zajść w trakcie roku takie sytuacje, że myśliwi nie będą mogli tego zrealizować. I zapewne myśliwy może wykonać plan, ale nie musi. Powinien, jeśli nie ma żadnych nadzwyczajnych sytuacji, to znaczy pogodowych, warunkowych i innych. To jest wszystko materia żywa. Chociażby jak mamy mroźne zimy, jak duża część populacji przeżywa, kwestia tego, że zmieniła nam się trochę struktura zasiewów, w związku z tym mamy znacznie więcej chociażby takich upraw jak kukurydza, które no, są lubiane przez dziki. Okazuje się, że również dziki znacznie szybciej dają miot. Trzy worki kukurydzy na tyle hektarów i to paliwo i to wszystko poszło na marne. Czuję bezradność. Nie boicie się protestów ekologów na przykład? My nie mówimy o tym, że wybijemy dzika w Polsce, tylko jeżeli popatrzymy na dane jeszcze z lat 90., gdzie mieliśmy populację dzika na poziomie 118 tysięcy, a w tej chwili mamy populację według szacunków GUS-u za zeszły rok 280 tysięcy, to mamy wzrost o 150% wielkości populacji dzika. Hmm. Dodajmy, że rolnicy mogą się ubiegać o rekompensatę za poniesione straty w uprawach. Wystarczy zgłosić szkody do miejscowego koła łowieckiego. A tematem zajęła się Anna Rokicińska. W materiale wykorzystała także fragmenty reportażu Moniki Malec z Radia Lublin. Tego się nie da zobaczyć. No i wszystko wskazuje na to, że będzie strzelanina i to ostra na Podlasiu. Tu Trójka, audycja popołudniowa, nasz telefon 22 i 7 trójek, mailem zdd3@polskieradio.pl. A przed nami piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Grupa Panic at the Disco, tytuł I Write Science Not Tragedies. Well, imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear in exchanging of words. I love you too. What a beautiful wedding. What a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame. What a shame the poor groom's bride is a whore. I chime in with a haven't you people ever heard of closing a goddamn door. No, it's much better to face these kinds of things with a sense of poison rationality. I chime in. Haven't you people ever heard of closing a goddamn door. No, the sense of, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the champagne. Piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów, grupa Panic at the Disco. Tymczasem w studiu jest już ekipa biegowa, Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. I zanim zaczniemy, dziś konkurs oczywiście normalny, regularny będzie. Prawda? Ale będzie. Jest także konkurs dodatkowy, bez nagród. Taki... Nie, no z nagrodą. Umówiliśmy się, że będzie książka Sztuka Szybszego Czyli Biegania. Nawet mamy nagrodę. Trzeba powiedzieć, to będzie konkurs telefoniczny. Co to za dźwięk? Co to jest, proszę państwa? 22 i 7 trójek. To jest dźwięk ołówkiem, a możemy jeszcze wydać dźwięk kuchni czymś. Pilotem do telewizora. Co to takiego? 22 i 7 trójek. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor. Firma Athena. Twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. Paweł, jesteś człowiekiem małej wiary. Paweł poza anteną powiedział, że słuchacze nie są w stanie odgadnąć. No tak, jakaś takie rzeczy, jakaś odpowiedź, kierunek, kolor. Robert ma rację. Zobaczymy. Jestem przekonany. Znaczy, usłyszymy. Dobrze, biegamy. Usłyszymy. Znaczy, biegniemy. Tak jest, a biegacze od wielu lat Dzień Niepodległości świętują na biegowo i to nie tylko w Warszawie. Biegów niepodległości w całej Polsce jest coraz więcej. Ten warszawski siłą rzeczy jest najbardziej spektakularny, ma najdłuższy staż i imponującą frekwencję. Zanosi się na to, że na starcie we wtorek stanie 15 tysięcy biegaczy. Takiej liczby uczestników nie miał do tej pory żaden bieg masowy w Polsce. Ale bieg niepodległości to nie tylko bieg. Wątków historycznych będzie przy okazji co niemiara. O jednym z nich mówi dyrektor generalny Instytutu Pamięci Narodowej Jacek Paszkiet. Przede wszystkim zostanie dołączona do pakietu broszura informująca o życiu i walce rotmistrza Pileckiego od okresu przedwojennego aż do momentu tragicznej śmierci w roku 1948, ale przede wszystkim w związku ze zbliżającą się rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau przede wszystkim o jego działalności konspiracyjnej na terenie tego obozu i ujawnianiu informacji o zbrodniach niemieckich w Europie. Rotmistrz Witold Pilecki będzie w tym roku postacią przewodnią 26. biegu niepodległości. Co ciekawe, po raz pierwszy zwartą ekipę biegaczy wystawia na ten bieg Ministerstwo Obrony Narodowej. Znajdzie się w niej kilka znanych nazwisk, ale tym razem poprzedzą je stopnie wojskowe, mówi Marcin Kurieta ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. W tej grupie, która będzie na 60 minut albo powyżej 60 minut biec, będzie w niej uczestniczył starszy szeregowy Henryk Szost. Żartowaliśmy, że musi się ciepło ubrać, żeby nie zmarznąć, bo nawet się nie rozgrzeje w tempie 6-0 na kilometr. Kapral Piotr Małachowski podobno bardzo lubi biegać i chętnie występuje w biegach. Oni mają wystartować razem grupą i ukończyć razem. Będą charakterystyczni, bo po pierwsze wystartują osobno jako oddzielna strefa i będą się trzymać razem od startu do mety. Będą chcieli ukończyć mniej więcej w tym samym czasie. Dodatkowo do tej drużyny MON należą też nasi najlepsi biegacze. Szeregowa Iwona Lewandowska, która kilka razy wygrała bieg niepodległości. Ostatnio też wygrała duże biegi warszawskie. Michał Kaczmarek. Bieg Konstytucji w tym roku wygrał. W biegu niepodległości bardzo ciekawe, nie startował jeszcze. Zobaczymy, co pokaże. No i wielokrotny zwycięzca biegu niepodległości i innych naszych biegów strady biegowej, szeregowy Mariusz Giżyński. Nigdy go nie nazywałem szeregowym Mariuszem Giżyńskim, tylko po prostu Mariuszem, ale no cóż, tym razem tak to wyszło. Uwaga biegacze, proszę się zatem rozglądać we wtorek na boki. Kilku biegnących żołnierzy rozpoznacie bez trudu i posłuchajmy jeszcze dyrektora Jarosława Brzuzego z PKO Banku Polskiego, partnera strategicznego biegu niepodległości. Opowie o biegu z perspektywy zwykłego biegacza. Najważniejsze jest uczestnictwo. Ja ze swojej perspektywy patrzę też przez pryzmat tego, że mam kolejną okazję do tego, żeby na taki bieg udać się z rodziną. Ona jeszcze nie biega, bo to są mali chłopcy, 5 i 8 lat i największa przyjemność chyba dla taty w sytuacji, gdy tam na mecie wiem, że czekają na mnie z mamą, więc czerpię z tego olbrzymią przyjemność. My też się oczywiście pojawimy na trasie. Tym razem będziemy kibicować wszystkim uczestnikom tuż przed metą. Jak myślisz, Paweł, padnie rekord frekwencji? Pobiegnie 15 tysięcy biegaczy? No oby tak było. To jest ciekawe, jak się patrzy na imprezy biegowe w Warszawie, że jedyna impreza, w której rośnie lawinowo liczba startujących, ale generalnie, mimo że ma być bardzo fajna pogoda, to zawsze tak jest, że frekwencja nawet tych ludzi, którzy zapłacili już za start, nie zawsze pokrywa się z liczbą tych, którzy wystartują. Z tą liczbą, dlatego myślę, że jak będzie 13 tysięcy, 14 tysięcy, to i tak będzie rzesza ludzi. Mówisz o tych naszych sportowcach, tych widać, że armia się broni, mówi, żeby się rozglądać na boki. No, przede wszystkim do przodu się trzeba będzie rozglądać, bo oni pewnie bardzo szybko to zrobią. No nie, bo oni oprócz się Piotrka Małachowskiego, nie, oni się ustawiają w strefie na 60 minut. Specjalnie będą biegli takim spacerowym tempem, żeby to można może szpaler im trzeba będzie zrobić, słuchajcie, żeby oni mogli przebiec, no bo dla nich to tempo, które będzie, jak oni się ustawili na 60 minut. Szeregowego Szosta Giżyńskiego, to rzeczywiście spacer. No tak. Wiecie co, ja nie wiem, czy oni się nie będą przez to bardziej męczyli, bo to jest męczące jednak biec na biegu jakby wstecznym. Tak mi się też wydaje. Mówimy o tym od lat. Biegacze wiedzą, jak niezwykła atmosfera jest podczas biegu niepodległości, ale tych, którzy nie wystartują, namawiamy do tego, żeby przyszli i kibicowali, żeby zobaczyli tę ruchomą biało-czerwoną flagę. No tak, ten widok i to parokilometrowy widok, bo tak ludzie dosyć no, karnie biegną. Ci, co dostają czerwone koszulki po prawej stronie, ci, co mają koszulki białe po lewej stronie. Świetny widok tutaj, szczególnie na wysokości Chałubińskiego na wiadukcie, bo to widać zarówno z przodu, jak i z tyłu. Tą stronę Mokotowa i Żoliborza. Tak, dokładnie, w te dwie strony widać. Warto przyjść, kibicować, ale to też chyba widać, że coraz więcej ludzi zaczyna jednak kibicować tym biegaczom. To się czuje, tą atmosferę się czuje, jak się oczywiście biegnie. Ja jeszcze teraz dopiero, Krzysiek, no, po raz drugi będziemy kibicować, stać w takim newralgicznym miejscu, już około 100-200 metrów przed metą, także pozdrawiamy i mam nadzieję, że wy też nas będziecie pozdrawiać tuż przed we wtorek, około godziny 12. No to co teraz, ten regularny konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania ciekawe urządzenie Garmina to opaska VivoFit. Przyda się nie tylko biegaczom, bo nie tylko liczy kroki, przebiegnięty dystans, spalone kalorie oraz pozwala monitorować nasze przygotowania do wyznaczonego celu biegowego. To jeszcze na przykład monitoruje nasz sen czy mierzy tętno. Wartość nagrody to 750 zł brutto. Jak zwykle dołączamy do niej dobrą pozycję biegową do czytania. To książka pod tytułem Sztuka szybszego biegania. Żeby te nagrody wygrać, trzeba do nas wysłać SMS pod numer 73533 i dokończyć takie oto wyrażenie. Bieg niepodległości to nie jest zwykły bieg, bo I tu czekamy na Państwa propozycje. Wybierzemy najciekawszą i jej autor otrzyma wspomniane nagrody. Przypomnę jeszcze raz numer SMS-a. To 73533. Jego koszt to 3 zł i 69 groszy brutto. Regulamin konkursu znajdą Państwo na trójkowej stronie internetowej. Miało tak być, Paweł, że w tę sobotę miały się odbyć ostatnie zajęcia stadionowej akcji Biegam, bo lubię. Tak, tak, tradycyjnie. Odwołujemy ten komunikat. Nie, nie odwołujemy. To będą ostatnie zajęcia oficjalne, no natomiast właśnie. Od przyszłego tygodnia będą te zajęcia nieoficjalne. Są zmiany w lokalizacjach tych naszych treningów Biegam, bo lubię, ale większość treningów, te, które były do tej pory, średnia ponad 1000, co tydzień przychodzi ponad 1000 osób, oczywiście w całej Polsce. Ponad koło 80 miejscowości już bierze udział w tej naszej zabawie Biegam, bo lubię, w tych naszych treningach. Tam po raz pierwszy stawia swoje kroki. Nawet przychodzą ci, którzy też przygotowują się do imprez. Także imprezy, treningi Biegam, bo lubię będą na stadionach kontynuowane. Jesień i zima nam nie straszna. Dokładnie. Wiosna, lato, jesień, zima. Biegamy, bo lubimy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Atena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Konkurs SMS-owy trwa, bieg niepodległości to nie jest zwykły bieg, bo i czekamy na SMS-y. Tymczasem ten drugi konkurs okazał się konkursem błyskawicznym. Pytaliśmy o to, co to za dźwięk? To jest klawę, pałeczki takie do wystukowania rytmu w muzyce latynoskiej. Blisko, ale to nie... Bardzo blisko, nie, klawę. Pan był bardzo blisko. To prawda, bardzo blisko. Nie wierzyłeś, że słuchacze odgadną, prawda? Nie wierzyłem. To był ogon gipsu. Ale pan nie powiedział, jaki kolor jest gipsu. Jaki kolor? Nieważne. Nie, nieważne. Pan wygrywa sztukę szybszego biegania. Buty biegowe marki Gips, proszę państwa. Bardzo szybkie. Niebieskie. Paweł w takich chodzi właśnie. Z gipsem, z GPS-em. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski, dziękuję bardzo. Dziękujemy, do zobaczenia. Do usłyszenia. Minęła już 17:30. Teraz skrót wiadomości, Benjamin Filip. Nawet 8 lat więzienia grozi dyrektorowi Krakowskiego Związku Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej. W komputerach 67-letniego wychowawcy znaleziono tysiące zdjęć z pornografią dziecięcą. 67-latek usłyszał już zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści pedofilskich. Jan B. przyznał się do posiadania tych materiałów, ale nie do ich rozpowszechniania. Na razie nie trafi do aresztu. Więcej na ten temat w serwisie o 18. Nieprawidłowości przy głosowaniu na budżet obywatelski w Szczecinie. Mamy stwierdzonych ponad 400 głosów osób do tego nieuprawnionych i mamy niestety przypadek najcięższego gatunku, kiedy ktoś wykorzystywał dane osób zmarłych. Mamy 11 takich przypadków. Informował Łukasz Kolasa ze szczecińskiego magistratu. Sprawę bada już policja. Ukraińskie władze wprowadzają kontrolę paszportową na granicy z Donbasem na wschodzie kraju. Na tereny, gdzie siły rządowe prowadzą operację antyterrorystyczną przeciwko separatystom, można będzie wjechać wyłącznie przez kontrolowane przez wojsko punkty i po okazaniu odpowiednich dokumentów. Komisja Europejska i przemysł farmaceutyczny przekażą 280 milionów euro na badania w walce z wirusem Ebola. Znacząca część funduszy zostanie przeznaczona na przyspieszenie testów i produkcji potencjalnych szczepionek. Trwają nad nimi już badania kliniczne w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Mali. Brytyjska mennica państwowa ogłosiła konkurs na nowy wizerunek królowej Elżbiety II. Będzie to piąta wersja wizerunku monarchini za jej 62-letniego panowania. W przyszłym roku trafi na wszystkie monety bite na wyspach. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Jeszcze niecałe 3 miesiące mają dłużnicy ZUS na pozbycie się swojego długu. Każda osoba, która w latach od 1999 roku do lutego 2009 roku prowadziła działalność gospodarczą i nie płaciła składek do ZUS, może wystąpić o ich umorzenie, mówi Anna Onuczuków z centrali ZUS. Głównie chodzi przede wszystkim o składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne, rentowe i wypadkowe. Umorzenie tych składek powoduje, że mogą zostać umorzone również składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy, jak również odsetki od tych składek, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, koszty egzekucyjne, zarówno te należne dyrektorowi oddziału, jak i naczelnikowi urzędu skarbowego czy komornikowi sądowemu. Tylko do 15 stycznia 2015 roku przedsiębiorcy mogą składać wniosek o umorzenie zaległości. Do tej pory wpłynęło 106 tysięcy wniosków na kwotę 1 700 000 000 zł. Na mocy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 lipca tego roku Polska nie może odmówić rejestracji samochodu z kierownicą po prawej stronie. Eksperci nie mają wątpliwości, auto takie stwarza większe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego niż pojazdy z kierownicą po stronie lewej. To może oznaczać, że składka OC dla tak zwanych Anglików może być droższa, mówi Trójce Maciej Tarczewski z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Są ubezpieczyciele, którzy już na przykład zapowiedzieli, że nie będą podnosić stawek za taki samochód jakby z góry i z założenia. Jeżeli okaże się po paru miesiącach, że faktycznie tych samochodów w Polsce jest dużo, one powodują dużo szkód, to każdy zakład ubezpieczeń zacznie to traktować w taki sposób, że te samochody są bardziej ryzykowne i za te samochody składka powinna być wyższa. Trudno jednak przewidzieć, o ile będzie wyższa. Wszystko zależy od zakładu ubezpieczeń. Trzeba pamiętać, że firm, które oferują takie ubezpieczenia, jest w Polsce 20 kilka. I na pewno nie będzie tak, że w każdym zakładzie odpowiedź będzie o tyle procent. O tyle procent. Na pewno nie. Na pewno te stawki, w zależności od zakładu, będą się różnić. Ekspert nie wyklucza, że na tej samej zasadzie wzrosną stawki AC. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych kończy dziś dzień na czerwono. WIG 20 minus 25%, WIG minus 15%. Obroty wyniosły ponad 646 milionów złotych. Rosyjski rubel tymczasem jeszcze nigdy nie był tak tani jak dziś. Jak informuje agencja RIA Nowosti, na moskiewskiej giełdzie za 1 euro trzeba zapłacić 57 rubli, a za 1 dolara 45 rubli 57 kopiejek. Rosyjska waluta systematycznie traci na wartości w związku z ukraińskim kryzysem. Pozostałe waluty, frank szwajcarski kosztuje teraz 3 zł 50 groszy, euro 4 zł 21 groszy, dolar 3 zł 39 groszy, funt brytyjski kosztuje 5 zł i 39 groszy. Uncja złota w tej chwili kosztuje 1146 dolarów. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Pogoda niestety się zmienia. Wieczorem i w nocy sporo chmur, na Pomorzu Zachodnim także mgły. Przelotne opady deszczu ominą jedynie Małopolskę i Podkarpacie. Poza tym w nocy może padać. Temperatura od plus 2 stopni na północnym zachodzie, do 9 w centrum i do 10 w Bieszczadach. Jutro przelotnie padać może na wschodzie, w centrum i na południu. Będą także przejaśnienia, a na krańcach zachodnich raczej bez opadów. Temperatura od 10 stopni na północy do 15 na południu. Synoptycy ostrzegają, że do jutrzejszego wieczora na Pogórzu i w górach wciąż jeszcze będzie wiał silny i bardzo silny wiatr. A wstępnie sobota i niedziela zapowiadają się niestety nie najładniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Au! O! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Pralka LG 1000 obrotów. Slim 6 kg pojemności. Klasa A+++. Silnik certyfikowany aż na 22 lata. Za 1299 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zobacz, jak to wszystko Pantarei płynie. Wszystko płynie. No i zaraz mróz to zetnie. Opony kupić trzeba. Opony na Allegro w niskich cenach. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W Makro Pampersy 70 sztuk tylko 49 groszy za pieluchę i Kiwi tylko 3,77 za kilogramowy koszyk. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Med Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Med Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Med pytaj w drogę Superfarm i dobrych aptekach. przednią oś na tylną oś. Napędza się maszyna, wygoda jest, stabilność fest, gdy zima się zaczyna. Marku, to Volvo jest już gotowe? Teraz w autoryzowanych serwisach Volvo napędzamy 4 koła. Właścicielom dwuletnich i starszych Volvo 4x4 oferujemy aż do 40% rabatu na oryginalne części wraz z usługą. Oferta ważna tylko do końca roku. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut, godzina 18. Uwaga, kierowcy, wciąż bardzo ciasno na A4, na autostradzie A4 na Śląsku. Tam mamy ogromny korek. No i słuchacz dzwoni, kilka porad praktycznych. Brzmi to trochę jak szyfr, ale kierowcy ze Śląska wiedzą zapewne, o co chodzi. Jeżeli można by przekazać informację kierowcom, żeby nawet na średnicówkę się nie próbowali pchać na drogową trasę średnicową, tylko wcześniej, jeżeli ktoś jedzie w kierunku Wrocławia, od północy Polski na drogę 88, tam gdzieś próbować starą czwórką, albo 88 przez Bytom, bo tutaj jest masakra, jest naprawdę jest nieprawdopodobnie długi korek. Jedziemy już w tej chwili godzinę i dopiero minęliśmy zarzewie tego korka. Jest ciężarówka wywrócona i będą to usuwały tam bardzo długo. Dziękuję panu za telefon. A4 na Śląsku 22 i 7 trójek to nasz numer, a teraz chciałbym państwu polecić gorąco spotkanie z niezwykłym człowiekiem, który jutro będzie gościem Michała Olszańskiego w Godzinie Prawdy. Człowiek ma 87 lat, jest malarzem, repatriantem z Kazachstanu, nazywa się Alfons Kułakowski. Przyjechał z małego Witoszewa na Warmii specjalnie po to, by opowiedzieć historię swojego życia. Choć namalował kilka tysięcy obrazów, z których większość stracił w pożarze, bardzo niechętnie je sprzedaje. To dokładnie tak. Ja jestem samotny i dlatego kogoś trzeba lubić, kochać. To moje obrazy, to moje dzieci. Oj, jeżeli by ja ich malował bez serca, to ja by sprzedawał. A tak, ja tam w każdym mam kawałek serca. Ja kilka sprzedawałem i pewno, że trzeba żyć. Ja nie wiem, gdzie oni, biedni, oni na pewno płacą za mną. Вот. I teraz zdecydowałem się nie sprzedawać. Ale widzi pan, panie Alfonsie, gdyby pan te obrazy sprzedał bądź rozdał, to by się nie spaliły. A tak w czasie tego pechowego pożaru w Witoszewie spłonęło kilka tysięcy pańskich obrazów. Dzieci poszły do nieba. To prawda. I to, co tam gdzieś sprzedano, to też to nie wiem gdzie. Na spotkanie z niezwykłym artystą zaprasza państwa Michał Olszański. Jutro w Godzinie Prawdy o swoim życiu opowie pan Alfons Kułakowski z Witoszewa na Warmii. 87 lat. Przyjechał specjalnie po to, by opowiedzieć nam historię swojego życia. Arcyciekawą. Polecam. Jutro 12:05. Tu trójka. Za 19 minut 18. Paula i Karol, a za chwilę Marcin Zaborski i Puls Trójki. It's over. I'm not so good at working it out. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dobry wieczór. Ci, którzy słuchali, zgodzą się pewnie, że nie było rewizji, ale nie będą już pewnie zgodni, gdy zapyta się ich o to, czy była wizja polskiej polityki zagranicznej. Minister spraw zagranicznych przedstawił w Sejmie informację o zadaniach tej polityki na najbliższe miesiące. I o tym dziś będziemy rozmawiać w Pulsie Trójki. W naszym studiu zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, Marek Krząkała, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. A przy telefonie w Sejmie wiceszef Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Krzysztof Szczerski, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, panie pośle. Kłaniam się, dobry wieczór. Niewielu polityków było na sali, gdy przemawiał szef dyplomacji. Był prezydent, był premier i, jeśli tak dobrze policzyłem, to kilkudziesięciu posłów na sali plenarnej. To znaczy, że nic ważnego się dzisiaj w Sejmie nie działo? Pan poseł Krząkała. Nie, przeciwnie. Tak to jest, że zazwyczaj w posiedzeniach tych plenarnych biorą udział ci posłowie, którzy są członkami danej komisji. W tym przypadku byli to posłowie Komisji Spraw Zagranicznych i posłowie do spraw Unii Europejskiej, a również osoby zainteresowane. Czyli tak ważne wystąpienie, jakby się wydawało, plany na najbliższe miesiące w polityce zagranicznej, to nie jest moment, kiedy należałoby jednak powiększyć to grono o Komisję Spraw Zagranicznych, czy poza Komisję Spraw Zagranicznych? Proszę zauważyć, że posłów Platformy Obywatelskiej było najwięcej na sali, także nasza reprezentacja była silna i myśmy się spisali w tej materii. To pytanie, czy spisali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, panie przewodniczący? Mam nadzieję, że ja się spisałem, natomiast... No pan występował, nawet o tym za chwilę tak, też porozmawiamy. Natomiast prawda jest oczywiście taka, że to jest drugie wystąpienie ministra już w tym roku i zwykle, gdy jest to takie doroczne expose, to też tak ustawione są prace komisji sejmowych, żeby rzeczywiście zwiększyć frekwencję posłów na sali, ale dzisiaj po prostu biegnie, to jest pośrodek dnia i w środku dnia sejmowego biegną komisje i biegną prace parlamentarne równolegle. Natomiast może błąd ze strony prezydium, że tak, że tym razem ta informacja nie była tak wyraźnie, jak powiem, w porządku dziennym specjalnie oznaczona. No myśli pan, że posłowie nie wiedzieli, że minister Schetyna będzie dzisiaj występował nie, w Sejmie? Nie, tylko że organizacja prac parlamentu, w której równolegle z tym wystąpieniem po prostu biegnie kilkanaście komisji, to trudno, żeby od posłów oczekiwać. Nie przesadzajmy, że kilkanaście, spojrzałem. No kilka może. Część z nich odwoływała też swoje posiedzenia dzisiejsze. No, posłowie pracują. No, to jest tak, że każdy ma swoje miejsce i każdy jakoś układa swój dzień. Najważniejsze jest to, że debata nie chodzi o to, bo to też nie występujemy w teatrze. Chodzi o to, żeby nie, liczba publiczności dla nas nie jest istotna. Istotne jest to, czy te głosy, które były wypowiedziane, były głosami istotnymi, a wydaje mi się, że ta debata w tym roku była, czy ta druga w tym roku była debatą bardzo poważną i to też poważna sytuacja jest międzynarodowa wokół Polski. To podebatujmy o tej debacie. Minuta dla każdego z panów, żeby powiedzieć o tym, jakie było zaskoczenie, kiedy słuchali panowie tego wystąpienia ministra Schetyny. Od pana przewodniczącego Krząkały, zaczynając, do pana prośba o zaskoczenie pozytywne, ale pod warunkiem, że znajdzie pan też jakieś negatywne zaskoczenie w tym przemówieniu. Panie redaktorze, polityka zagraniczna charakteryzuje się tym, że jest polityką kontynuacji. To znaczy, że kształtuje się ona lata. Trzeba szukać pewnych scenariuszy i przewidywać działania na lata następne, na kilkanaście lat do przodu. A co za tym idzie, jest to polityka kontynuacji, tak jak powiedziałem. I jeżeli mówimy o czymś nowym, co powiedział pan minister Grzegorz Schetyna, to wydaje mi się, że to, co powiedział na samym początku, zwrócił uwagę, że polityka musi mieć również wymiar globalny, a konkretnie chodziło mu o to, co będzie po roku 2020, kiedy środki unijne, które będą spływać do Polski, już nie będą w tak wysokiej kwocie, a co za tym idzie, musimy szukać rynku zbytu i powiązać naszą politykę zagraniczną z polityką ekonomiczną. To ten pozytyw. To była... A czego zabrakło w takim razie? Krótko? No, tak to jest, że świat jest ogromny. Trudno jest mówić o każdym kraju z osobna. Uważam, że to, co najważniejsze, minister zdążył w swoim expose powiedzieć. Natomiast gdybym miał mówić o wszystkim, to obawiam się, że ta debata musiałaby trwać kilka dni. Panie pośle, pytanie do Sejmu. Z tego, czego zabrakło? Zabrakło dwóch elementów, które wydają się kluczowe. Po pierwsze, zabrakło dyskusji o sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi jako gwarancji wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa. My dzisiaj musimy wyjść ponad to, co było ustalone w Newport. My musimy wrócić do koncepcji baz natowskich w Polsce i przełamać ten opór, który był na szczycie w Newport, przede wszystkim Niemiec, przed odejściem od ustaleń NATO-Rosja z roku 98-99, które dotyczyły właśnie zablokowania możliwości budowania baz natowskich w Polsce. Tego zabrakło, a taka deklaracja powinna była z naszym zdaniem paść. Zabrakło także odwołania się do tego, o czym mówił także minister Schetyna już w wywiadach prasowych, że polskim celem jest jednak to, żeby przy stole ukraińskim usiąść. Przed chwilą minister Schetyna BSM Plus właśnie w kuluarach sejmowych mówił jeszcze raz z mównicy sejmowej, że czy jesteśmy otwarci na przyszłość, jeśli chodzi o format dyskusji o Ukrainie, ale też nic konkretnego nie mamy do zaproponowania. To bardzo niepokojące. Bo... Mówił pan o tym w swoim wystąpieniu po przemówieniu ministra Schetyny i stwierdził pan, że to jest, tu zacytuję, kuriozum w opcji mega, że zostaliśmy elegancko, acz brutalnie wystawieni za drzwi rozmów o Ukrainie. Tu pytanie nie, do... Nie, że to tłumaczymy Polakom jako pragmatyczne wyjście, że to jest lepiej, że nas przy tych rozmowach nie ma. No, tak nie jest, bo kiedy rozmowy się toczą się o sprawie dla nas fundamentalnej, nie możemy mówić, że lepiej, że nas przy tym stole nie ma, bo to oczywiste jest, że Polska przy stole rozmów o przyszłości Ukrainy powinna być. Odpowiedź pana przewodniczącego Krząkały. To było dobrego. To za momencik, dobrze? To pytanie do pana posła Krząkały i odpowiedź... Panie redaktorze, ale muszę powiedzieć, że pan minister Schetyna wspomniał o Sojuszu Północnoatlantyckim, a również o tym, jak istotne są nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Stany Zjednoczone, Unia Europejska. To należy podkreślić, chyba że byliśmy na dwóch różnych wystąpieniach. No nie, ale nie w takim znaczeniu, bo tego zabrakło, jak powiedziałem, że musimy przełamać ten opór przed rozbudową współpracy dwustronnej polsko-amerykańskiej o charakterze strategicznym. Opór, który był oporem sojuszników europejskich przeciwko temu. Tego nie było, to jest zadanie, które na ten rok powinno być zrealizowane. Mówił między innymi, że Polsce zależy na pogłębieniu współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi. Takie słowa padały? No tak, ale to jest okrągłe zdanie, które się wypowiada po prostu trochę tak standardowo. Natomiast plany, bo my chcieliśmy, to ja próbowałem w swoim wystąpieniu jasno pokazać, my chcieliśmy od ministra Schetyny po prostu konkretnych zadań na ten rok. I tak też nasze wystąpienie było skonstruowane w Sejmie parlamentarne, że po prostu wyznaczyliśmy kilkanaście zadań, które są do zrealizowania, które są możliwe do zrealizowania. Nie mówiliśmy o żadnych wielkich wizjach czy wielkich celach, bo to jest, zdajemy sobie sprawę, jesteśmy na rok przed wyborami i ta perspektywa roku konkretnych zadań powinna być wspólna. I to do tej bardzo konkretnej sprawy powróćmy, panie pośle, do sprawy Ukrainy, bo o tym rzeczywiście była mowa i sporo słów tutaj padło i z jednej, i z drugiej strony. No i przypomnijmy, że przed szczytem w Mediolanie, o którym dużo mówiliśmy, Grzegorz Schetyna w tym studiu, w naszym studiu w Trójce ujawniał, że trwają rozmowy w sprawie udziału polskiej strony w tych rozmowach o Ukrainie właśnie i użył takiego sformułowania: nie wyobrażam sobie, żeby w rozmowach o Ukrainie w Mediolanie zabrakło premier Ewy Kopacz. Jak wiemy, premier Kopacz nie uczestniczyła w tych rozmowach. W takim razie to jest błąd, porażka polskiej dyplomacji w tej sprawie? Nie, to absolutnie nie jest błąd. My jako Polska jesteśmy, jakby nie było, ekspertami, jeżeli chodzi o relacje z Unii Europejskiej, z Ukrainą. I ja bym przyrównał... To naszą... dlaczego nas w tych rozmowach nie było? Już odpowiem. Ja bym przyrównał tą naszą sytuację do peletonu pędzącego w jednym kierunku. Cały czas byliśmy liderem, cały czas na pierwszym miejscu, ale w peletonie tak to jest, że w pewnym momencie schodzi się na drugie, trzecie miejsce, ale cały czas idziemy w tym samym kierunku. To dlaczego minister Schetyna mówił o tym, że się staramy, żeby wejść z powrotem do pierwszego wagonu? My cały czas wyrażamy gotowość, chęci pomocy. Formuła normandzka, która charakteryzuje się tym, że ten dialog jest wewnątrz czterech krajów, czyli Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy, to nie była nasza decyzja. My, tak jak powiedziałem, wyrażamy dalszą gotowość do tego uczestniczenia. Jeżeli tylko będzie taka wola zarówno Ukrainy, jak i Unii Europejskiej, to my dalej będziemy uczestniczyć. Poza tym mówimy tylko o bezpośrednich rozmowach, ale przecież ciągle trwa wymiana informacji. I tak jak powiedziałem, Polska jest ekspertem, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie. Pan poseł Szerski, komentując wystąpienie, użył takiego sformułowania: władza nie może mieć mentalności stłamszonego popychadła innych stolic, bo Polska na to nie zasługuje. Panie pośle, polski rząd jest popychadłem? Czasami można takie odnieść wrażenie w sytuacjach, kiedy nawet nie próbując podjąć jakiejś inicjatywy, z góry mówi, że na pewno ona by się nie udała, gdybyśmy ją podjęli. Tak było przy okazji pakietu klimatycznego, tak było przy okazji, no, także właśnie rozmów z Ukrainą. No, to które stolice nami popychają w takim razie? No, pytanie, kto nas wyprowadził za drzwi rozmów z Ukrainą, bo pan... To pytanie do pana, kto? Że trzeba, no wiemy o tym, że wyprowadziły nas za te drzwi Niemcy z Rosją, ale Ukraina także i to mnie najbardziej niepokoi, tak mówi strona rządowa, to bo Ukraina nie chce, żebyśmy przy tych rozmowach uczestniczyli w tych rozmowach. No to jest rzecz, która do tej pory się nie zdarzyła, ani z Aleksandra Kwaśniewskiego, ani z Lecha Kaczyńskiego, nikt by na Ukrainie sobie nie wyobraził tego, że Polska mogłaby w jakiejkolwiek takiej czy innym formacie nie być obecna, kiedy się dyskutuje o Ukrainie, bo Ukraina rozumiała, że Polska jest jej gwarantem bezpieczeństwa i stabilności. Dzisiaj Ukraina tego gwaranta stabilności i bezpieczeństwa swojego poszukuje w Niemczech, poszukuje w innych krajach i sama, jak słyszę od strony rządowej, nie chce, czy nie życzy sobie polskiej obecności przy tym stole. No to jest rzecz, która się nie zdarzyła i to jest rzecz, nie mówię, nie dlatego, że mówię z faktem, odwrotnie. Mówię to, że to jest sygnał alarmowy. Także jeśli chodzi o te komentarze po wypowiedzi ministra Schetyny, które są nad interpretacją ostatnich, gdzie ta burza się przetoczyła także przez polskie media, o tym, jakoby porównał Ukrainę do polskiej kolonii. To nieprawda, ale jeśli takie głosy się pojawiają dzisiaj na Ukrainie, że traktuje polskiego ministra taką nieufnością w tych komentarzach po tej jego wypowiedzi, to jest to naprawdę sygnał alarmowy, bo dla nas, dla Polski istotne jest to, że my po pierwsze poprzez obecność w tym regionie budujemy swój potencjał polityczny, ale także, że to, co dzieje się w tym regionie, ma bezpośredni wpływ na to, jakie jest nasze bezpieczeństwo. Marek Krząkała. Pan poseł Krząkała tylko mówi o tym, że o peletonie. To problem jest na tym, że ten, kto jest liderem peletonu, ten wyznacza i tempo, i kierunek jazdy. Jesteśmy w ogonie, to ktoś wyznacza kierunek i tempo jazdy, a my tylko i wyłącznie za tym tempem jazdy i za tym kierunkiem podążamy. Panie redaktorze, obawiam się ludzi, którzy nazywają nasz rząd stłamszonym popychadłem, bo takie słowa nie powinny paść. Przy całym szacunku, tak jak pan oceni, szanuje pan. Władza nie może mieć mentalności stłamszonego popychadła innych stolic, bo Polska na to nie zasługuje. Tak powiedział pan poseł Szczerski. Ale odnośnie tej konkluzji, którą użył teraz pan poseł Szczerski. Nie wiem, panie pośle, czy pan był obecny cały czas na tej debacie, ale proszę sobie przypomnieć wystąpienie pana marszałka Ludwika Dorna, który zwrócił właśnie uwagę, że świętej pamięci Lech Kaczyński, kiedy pojechał do Tbilisi, to właśnie odbił się o zamknięte drzwi, bo okazało się, że to Sarkozy i Saakaszwili woleli rozmawiać we dwóch. I wtedy padły słowa również od świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, że nie ma 28 Polsk, czy 27 wtedy Polsk w Unii Europejskiej. To tylko, żebyśmy trzymali się faktów. Marek Krząkała, Platforma Obywatelska, Krzysztof Szczerski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę. Pan przesadził w swoich wypowiedziach, bo akurat Lech Kaczyński swoją wizytą w Tbilisi zmienił bieg historii, czego nie można tu powiedzieć. Tu stawiamy kropkę, panie pośle. Czas jest nieubłagany. Marcin Zaborski, dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Od jutra za każde 500 zł wydane w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy na stacjach BP w całej Polsce. MediaMarkt.pl. Nie pozwól, by klimat Cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują Ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Wbrew legendzie o Karskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Już od 7 listopada w Castoramie powalające oferty na podłogi. W tym panele Pinia Sherwood AC3 6 mm za 10,97 za metr kwadratowy. Więcej ofert w gazetce i sklepach Castoramy. Castorama.